राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 25 नवंबर 2000 रात लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम साधारण प्रणाली में ये प्रणाली ठीक मालूम देती है कि जल चेतना का दान पहले ही किया जाए। जल में परमात्मा की प्राप्ति है, उस प्राप्ति के लिए है जल का ये साधन नहीं होता। मनुष्य का ध्येय जल में परमात्मा का ही होना चाहिए। कुछ जलता है उसका उपयोग किया जा सकता है, पर जड़ता के द्वारा चिन्मय दान प्राप्ति नहीं होती। सारे जड़ता का उपयोग संसार की सेवा के लिए है, क्यों संसार जगत भी स्वरूप ही है। सेवा जड़ भाग में ही जरूरत होती है। इस बार जल विभाग का काम इधर है और इसे जल विभाग का काम है, तो सबसे पहले ये बात है कि संसार की जितनी बातें हैं वो संसार के लिए है। अपना शरीर है स्थूल सूक्ष्म और कारण, और शरीर के समय जितनी वस्तुएं हैं जमीन जायदाद मकान घर आदि सबकी सब संसार की सेवा के लिए है। इन संसार की चीजों से सुख देना नहीं है, ये त्याग करना बहुत जरूरी है। गीता में लिखा है भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, मानो संसार का सुख भोगना और रुपये इकट्ठा करना, ये दो चीज इनमें जो आसक्त है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। प्राप्ति नहीं पर प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते कि हमें परमात्मा की ही प्राप्ति करना है, एक निश्चय ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवसाय बिना बुद्धि एक है। निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, परमात्मा को प्राप्त करना है एक ही बुद्धि एक ही बस, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, एक परमात्मा के लिए ही हो जाए। जैसे बदल का पानी पीने के लिए चातक होता है, तो वाली रूप बिंदु लाई हो सुखारी दूसरे जो नहीं पीता। एक साधक होता है वो बरसात की बूंद पीता है, तो संसार की बूंद संसार के कोई भी अपने सुख नहीं देना है। एक घर श्यामा एक भगवान के लिए, तो स्वरूप निर्गुरूप जड़ता का त्याग प्रथम है। जड़ता से भोग और ऐश्वर्य है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया तो तया वो है प्रसिद्ध वाणी वेदों में है, बड़ा सुख है आदर है, एक का प्रसन्न है। उसमें वेदों के द्वारा जो सुख पाया गया है स्वर्ग आदि का, वो सुख ही काम का नहीं है। साधक जो परमात्मा की प्राप्ति का ही इच्छुक है उसके लिए चाहिए स्थूल ऐसे होने वाली जितनी क्रिया है और चलता है वो सब की सब संसार की यही है। तो जड़ है, जड़ का विभाग अलग है, चिन्मय अलग अलग है। चिन्मय तत्व को प्राप्ति करना है तो जल चीजों के द्वारा नहीं होती, जल उपयोग होता है। इस संसार यदि उपयोग किया जाएगा तो जड़ता का आश्रय छूट जाएगा, ये बनता है उसका। जड़ता का जो सहारा लिया जाता है वो सहारा नहीं होगा, जड़ता का विभाग अलग कर दिया जाए, उनमें सेवा की जाए। और सेवा की कामना उसे कामना नहीं, आशा राशि नहीं, उनमें राग नहीं, उनका महत्व देना नहीं हो, ये केवल संसार की सेवा के लिए है। जो सामग्री है, जो सामग्री वह सभी सभी केवल सेवा के लिए ही है। इस विषय विषय से माना जाएगा तो ये जड़ता का त्याग शुरू हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल पड़ता है। कई लोग कर्मियों को मानते हैं, कई कर्मियों को नहीं मानते, ऐसी मत है। तो वास्तव में कर्मयोग है वो संसार के लिए ही है, संसार की सेवा के लिए है। आसक्ति और कामना बिल्कुल ना हो, सेवा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। परमात्मा के लिए तो भगवान का ही चिंतन है, प्रभु का ही चिंतन है। उसमें दो बात है, एक ध्यान का मार्ग है, वो विवेकपूर्ण त्याग संसार का त्याग कर दिया, और संसारी सेवा में संसारी सेवा के लिए त्याग कर दिया। वास्तव में जनता का त्याग उचित है सबके लिए, चाहे कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, किसी के लिए। इस बार से गीता में है लोकेश इंद्रिया निशा, इस लोक में दो निशा बताई गई है। लोकेशन संसार अपना प्रकृति और अक्षर अपना प्रकृति, अपने प्रकृति विधि परम जीव भूता महाभव निर्धारित जगत। तो जीव को लेकर आचरण किया जाएगा कर्मयोग का है, जब संसार को लेकर किया जाए कर्मयोग का, जीव को लेकर जो ज्ञान योग का है वो कर्मयोग का होगा। तो ये लोक है राम बाबू लोक, ज्ञान योग कर्मयोग तो लोक है। ये गीता की एक नई बात मिली है, हमारे देखने में किसी की टीका में ये विषय नहीं आया है। मैंने थोड़ी टीका देखी है तो कहीं भी लोग भाग गीता की टीका में किया हो ऐसा देखा नहीं आया। आप लोगों को देख रवाया हो तो विचार करो, लोकेश आने का लोकेश हम लोग लोके ये लोक है उत्तम प्रसुतानी है। ये विभाग अभी समझ में आया, अभी समझ में आया, ये लोग निशा है, निशा है साधन है, साध्य भक्ति है, ये बात नहीं। सत्संग की प्राप्ति स्थान तत्योगी भी मेरे ये दो श्लोक है चौथा पांचवा पांच अध्याय का। तो सत्संग योग उपदेश वाला अपना देना पड़ेगा, एक व्यास शून्य चाहे ज्ञान योग से करो ज्ञान योग करेगा फल मिल जाएगा, और कर्म योग में कर्म योग में ज्ञान योग फल मिल जाएगा। एक नुकसान के लिए मुझे एक होता है योग। भक्ति योग साध्य है। ये सर्व गुजतम ये 64वां श्लोक है, इससे भी यही फल मिलता है। सर्व गुजतम सर्वगु की बात है, वो बात है भक्ति योग है, मन बना भाव और सर्व धाम तो कर्मयोग और ज्ञान योग लोक है और भक्ति योग अलोक है। ये विभाग किसी से हुआ है मूल में बात बताई है। और गीता ठिकाकारों में किसी ने भी ख्याल हमारे दृष्टि का देख रहे भाई सुश्रुति का देख अंग्रेजी का अनुवाद दिखाई हमें उसमें ये बात नहीं मिली। आप लोगों को नहीं हो तो बताओ समझे हमारे जिज्ञासा रहती है। मैं अंतिम निर्णय नहीं करता अपने घर से, अभी जिज्ञासा है जाने से ठीक करें आप लोगों को यही होती है बता रहे क्या लोग कभी होंगे तो ज्ञान योग होती है। ज्ञान योग कर्मों के द्वारा ऊंचा उठ कर यह भक्तियों का अधिकारी बनता है। एक दूसरी बात और भी मानने की जरूरी है, कर्मियों और भक्तियों के द्वारा जो सिद्ध पुरुष होते हैं उन सिद्ध पुरुषों में भी एक बात सुनी है कि सूक्ष्म अहंकार रहता है। वो सूक्ष्म अहंकार मुक्तिवादी नहीं होता, मतभेदवादी आदमी द्वैत अद्वैत दिशा द्वैत सिद्धा द्वैत देवता द्वैत प्रचंड भेदा भेद ये जो मतभेद है मतभेद निर्माण होता है। प्रेम भक्ति में भक्ति में ये नहीं रहता, सूक्ष्म का नहीं रहता। प्रेम भक्ति में शुरू हिंद जाएगी अभ्यंतर मन बन जाएगी, अभ्यंतर मन अभ्यंतर ये प्रेम भक्ति नहीं रहता। प्रेम भक्ति में साफ हो जाएगी भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाए उसमें भी बन जाएगा। ये बात नहीं है हमारे को नहीं वो बात नहीं है। भगवान के चरणों का शरण हो जाना ये बहुत बढ़िया है। पहले ज्ञान योग कर्मयोग करे फिर भक्ति योग करे अथवा आरंभ से ही भक्ति योग बन जाए भगवान में तो भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। भगवत कृपा से कोई भक्ति नहीं रहेगा। दसवां अध्याय में दसवां ग्यारहवां श्लोक में जना में बुद्धि योग नाम ज्ञान दे बुद्धि योग देता हूँ उस आगे अज्ञान जंतु नाश आगे ज्ञान से अज्ञान गुरु ज्ञान देता हूँ तो भक्ति योग करने वाले के लिए बुद्धि योग कर्म योग और ज्ञान योग गुरु भगवान देते हैं। भक्ति योग बहुत दूर प्राप्त हो जाता है बात आई इसका विचार आप लोग करें जानते हैं। आज तो मैं परमात्मा में लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई लोगों से कह रहा है इस पर विचार करो आप गीता पर गहरा विचार करो। गीता गीता प्रेस की बात है नहीं और गीता पर विचार विशेष करना आवश्यक है जो ठीक से समझना ठीक से समझने से बात समझ में आवेगी। मेरा भी उद्योग रहता है ये तो सुनने अपने को कभी पूर्णता का अभिमान नहीं करना चाहिए मैं तो पूर्ण हो गया ऐसा अभिमान नहीं करना है जैसे गंगा जी जाने वाले हैं गंगा जी जाते हैं तो गंगा जी ठेठ पहुंच जाए गंगा जी में स्नान कर जाए गंगा में जब डूब जाए तब तक तो डूब जाए तब तक उद्योग करते ही है बहुत बढ़िया चीज है बहुत उत्तम चीज है गीता जी के अनुसार समझते समझते क्योंकि भगवान की वाणी है और ग्रंथ है दर्शन है सब ऋषियों की वाणी है संतों की वाणी है और ये भगवान की वाणी है बहुत गहरी है विश्वास गीता विश्वबंदी है सब लोग आदर जाए जो जानते हैं गीता जी जानकार अच्छे जानकार सब गीता जी में मानते हैं अठारहवाध्याय में भी संन्यास और त्याग की बात करी गुरु का त्याग तुम्हों को अलग अलग बताओ अलग बताकर अगर भक्ति का सर्व कर्मान्य सदा गुरु मध्य पास ये 56 से 60 का प्रकरण भक्ति का बहुत बड़ी वर्ण है विशेष प्रकरण है 11 श्लोक है गीता का गहरा विचार करते ही जाओ विलक्षणता मिलती चली जाएगी भक्ति योग में विशेष शब्द मिलते हैं गीता में सर्व को हितम शब्द या मन मना भाव कहा इससे पहले सर्व को हितम सब में अत्यंत गोपनीय है सब सिद्धि गीता को कहा तो अत्यंत वो मुझे भक्ति बात बनाई कोई आदमी तरह कोई कर्मी हो कोई तरह ज्ञान हो सर्व गुहता में भक्ति हो ऐसे मालूम होता है इसमें विशेषता देखती हो तो खूब खोज करो ऐसा मालूम होता है गहरा विचार करो गीता जी पर गहरा विचार करने की बड़ी आवश्यकता है विलक्षण ग्रंथ है हमने यहाँ गीता प्रेस था गोविंद भवन मास्टर्स है उसमें ब्रांच है गीता प्रेस मुख्य गोविंद तेज हो गया ईसा का है मूल गोविंद भवन है मोदी जी ईसा का है गीता प्रेस जैसे अपने ऋषिकेश में बड़ है बड़ी सकम है बड़ दूसरा है ये गैर सदा गई नहीं सकता है शेठ जी का विलक्षण विचित्र किसी आचार्य इतना नहीं गया गीता पर जैसा विचार पर सब विचार नहीं हुआ गीता टीका लिखी शब्द लिखा है ज्ञान मान भक्ति मान क्योंकि प्रशांत त्रय है दस उपनिषद और ब्रह्म सूत्र और गीता तीनों पर भाषित नहीं होता तो समुदाय चलते नहीं गीता मूल पर विचार करते हो बहुत दृष्ट इस वास्ते गीता के अनुसार भक्ति में लग जाओ ज्ञान में लग जाओ कर्मयोग में लग जाओ प्रत्यक्ष फल है कर्मयोग का भी प्रत्यक्ष फल है फलाशक्ति त्याग करके कर्म किए जाए सब का हेतु मात्र दुनिया का हेतु सर्वभूत ही तीर्थता सर्वभूत ही तीर्थता संपूर्ण प्राणियों के हित में ही प्रीति है हित में सब प्राणियों सर्वभूत तीर्थता देवती नाम एवं सर्वभूत तीर्थता लगन दे ब्रह्म निवारण सर्वभूत तीर्थता निर्गुण की प्राप्ति सर्वभूत तीर्थता समुद्र प्राप्ति सर्वभूत तीर्थता प्राणी मात्र के हित में कृषि माल का अनुसरण करने वाले हो संपूर्ण प्राणी मात्र का हित हो सर्वभूत ही तीर्थता साधक होता है वो द्वेष नहीं करता राग द्वेष गीता में कामना के नाश पर भरस जब तक जड़ की कामना है तब तक साधक सिद्ध नहीं ठीक नहीं होता है गहरा विचार करें गहरा गहरा वासुदेव सर्वम सबसे श्रेष्ठ है एक साधक के दृष्टि में सृष्टि है भगवान की दृष्टि में सृष्टि नहीं है और तब तक ही महात्मा पुरुष है जो गीता महात्मा कहती है उसी चीज में हुई दूसरी सत्ता जब तक देख दी है तब ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ सत्ता एक ही है महान सत्ता वो परमात्मा ही है एक ही वासुदेव सर्वम सदा में एक परमात्मा है सर्वम ब्रह्मात्मा दृश्य गीता ने वासुदेव सर्वम मनुष्य नाम सहसु कष्ट सिद्धेतम सिद्धा नाम सिद्धा नाम कृष्ण तत्व का वो वासुदेव स्वरूप है। एकता सिद्धा नाम से नाम भी सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया चीज ऐसे क्षमता है। राग द्वेष नहीं हो, कामक को नहीं हो, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष न हो, यही तेज इतने सर्गो, यही तेज सर्गो, ये शाम सामने से तुम राग द्वेष रोग से ऊंचा हो गया, तुम यही तेज इतने सर्गो, ये शाम सामने से तुम निर्दोष अधिष्ठ ब्रह्म निर्दोष और सम है तस्मा दिवित स्थित बड़े बड़े संसार को जीत गए रहित हो गए। मनुष्य शरीर सफल हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति के बिना मनुष्य शरीर सफल नहीं होता। जैसे दूसरी जोड़ियां ऐसी एक ही जोड़ी आ गई, वास्तव में दूसरा नहीं है, दुर्लभ मानस हो दिया, दुर्लभ है। आज का तो इस वक्त कुठरा घात हो रहा है, पता ही नहीं हो रहा। मनुष्य का जी वास्तव में असली चीज वासुदेव सर्व तत्परता से लग जाए बस अच्छी तरह से भगवान का चिंतन में गीता का विचार। शेर जी ने नाम जब गीता दो कर दो तीन और रही बात है, भगवान नाम से लाभ हुआ और भगवत गीता से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।